Ata na koti wagon ya suka, masine koko misangai. Mi baramo. Oye oye o Christina, oye oye o Christina, seka mama keo natala, zela milo na yowe. Kolukanga awa tepo na za kuna, kolukanga kuna tepo na za awa. Natala kayo mikolo nyoso.